powrotów bez konsekwencji. Krótki metraż, happy end i nic więcej, hit. Bez żadnych kłamstw, bez żadnych szans. Nikomu z nas się nic nie śniło. Chodzi po dwóch dniach, uczciwa gra, żadnych strat. Ta miłość nie miała chęci nic. Miał być tylko w kip, krótki pit. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zadyszany czas, 100 lat, 100 spraw wciąga nas, dla nas i moje dni. Wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczy i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen nocy już, na uliczki te znajome tam. ¡Gracias!

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś wieczorem tak bym chciał na chwilę uciec sen, pogasić światło wszystkich lamp, pod ręką fotel miękki mieć. Na początek lubię wejść na palcach drzemki świat, gdzie wszystko tak znajome jest, że nie wiem, czy na pewno śnię. Leniwym snom zaufa, co trwają parę chwil. Leniwe sny znów dobrze będę śnił. Zabrakło nerwów mi, tak krótko trwają zwykle dni, że ciągle z czasem kłopot mam. Gdy zmęczony wracam tu, ten spokój wita mnie. Wystarczy przejść w pokoju próg, od razu chce się zapaść w sen. Leniwym snom zaufam, co trwają parę chwil. Leniwe sny znów dobrze będę śnił. Leniwe sny nie przyjdą do mnie, chcę je mieć. Mnie z twych ramion zbuduj schron.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mnie.